lemerülünk a Facebook világába, mert még kicsit mélyebbre kell menni. Egy olyan világba, amiben már felszín is elég volt, de ma menjünk mélyebbre. Melegem van ebben a sapkában, ez tényleg meleg. Borka fejemre adta, hogy hirdessem a webshopot. Tényleg a fókuszcsoportra nem is szoktam mondani. Mert feltételezem, hogy ott van a jól van, ez így, azon mindig mondjuk a dolgokat napi szinten, szóval nem kell a fókuszcsoporton is ezeket mondani, de aztán biztos van ilyen ember, aki csak fókuszcsoportot néz, és jól van ez így, hát nem. Nekik új infolva lesz. Már egy éve van egy webshopunk. A kopaszcsimpánc.hu, nézzétek meg, és lehet mindenféle fókuszcsoportos merch-et is venni, sőt, most már világjegyeset is, meg kávét is, meg ilyen sapkát. Milyen? Jó, mi? Nézzétek meg, hát ha megtetszik valami, és támogassátok a munkánkat ezzel. Az előző héten lemerültünk a Facebook világába, mondtam, hogy tovább mehetünk az Instagramra, de még nagyon sok részében nem merültünk alá a Facebooknak, amit érdemes lenne megnézni, mert ismerőseink, barátaink, nagymamák, nagypapák, anyukák, apukák el vannak ebben a világban merülve, és valószínűleg én magamtól nem tudnám, hogy milyen Facebook csoportok vannak, nagyon sok fajta van, és ennek megint csak a felszínét fogjuk kapargatni. Nem is tudom, hogy belefér-e egy részbe, mert beraktam pár ártatlannak tűnő Facebook csoportot bemelegítésnek, de nem tudom, nem fog senkit meglepni, de politikáról szóló csoportokkal is tele van a Facebook. Pénzzel kapcsolatos, még egy, amit tematikába beraktam, orvoslással és spiritualitással kapcsolatos csoportokat nézegettem, és nyilván magamtól ezeket nem nézném, és lehet, hogy ti sem vagytok ezzel tisztában, mert ti normálisan használjátok a Facebookot, de nagyon sok ember az sajnos nem ennyire tudatos, és lehet, hogy a környezetetekben is van ilyen, és igenis fontos ezekre is rálátni, sőt, írtak emberek, hogy ők megnézték, hogy miket néznek a nagyszüleik, és hát csodálkozva tapasztalták, hogy mi megy ott, úgyhogy lehet, hogy érdemes egy kicsit segíteni, hogy lejöjjenek a propagandáról, lejöjjenek a mindenféle átverésekről, néha csekkoljuk. Értem, hogy mindenki a gyerekekért aggódik, ami jogos, és kell is rá figyelni, miközben lehet, hogy egy 10 éves gyereket sokkal nehezebb átverni online. Nyilván őket is át lehet, de egy aki már ebbe szocializálódik az internetben, annak lehet, hogy egyel könnyebben átlátja ezeket a dolgokat, főleg, hogyha ahogy okosodik, ahogy egyre többet tapasztal, és a gyerekekre is figyelni kell. De ők még lehet, hogy még egyel jobban átlátják, mint a nagyszülők, akikre viszont senki se figyel, és nekik egy csomószor sokkal fontosabb lenne, hogy valaki segítsen nekik ezzel a dologgal, és mégsem róluk beszélünk, szóval igenis fontos. És nem csak a nagyszülők, már mindenféle korosztály, 20, 30, 40, 50 éves, bárkit átverhetnek. Az SMS-ektől kezdve mindenhol óriási iparágak épültek ki arra, hogy az interneten keresztül átverjenek, mert lehet nagy számban spamelni ezeket, csak párszor kell bejönnie, és pozitív lesz a mérleg, és jön a pénz, automatizálni lesz, stb. Szóval rengeteg irányból leselkedik az interneten veszély egy átlagos felhasználóra. Nekem nincs rendes Facebook felhasználóm, mert azt tényleg úgy érzem, hogy csak az időmet rabolja. Az is idegesít, hogy chatet nem lehet egybevonni. Tudom, hogy vannak rá app próbálkozások, hogy minden csetet egybevonjon, de hogy valakivel az Instagramon beszélek, de ott meg nem árt az Instagram, mert csomószor van, hogy valami olyanra reagál, ami csak az Instagramon látsz. Van WhatsApp, van Messenger, mindennek van chat alkalmazása, amúgy örülnék, ha egyszer egyben lenne vonva, de hát ez még odébb lesz. A Messengerem azt hiszem van, de hogy attól még a Facebookot hál' Istennek nem kell használnom. De amúgy tudom, hogy vannak jó csoportok. Én olyanokban voltam benne, ahol ilyen filmesek voltak benne, vagy ilyen videóval foglalkozó emberek, ott voltak érdekes dolgok, ott mondjuk vannak, ahol adni-venni lehet objektíveket, meg stb. Szóval vannak ennek értelmes részei, vannak társasjátékos csoportok, amik nekem szívem csücske, vannak rajongói csoportok, tudom, több híres magyar előadónak van rajongói csoport, és ott is kedves, aranyos emberek vannak. Szóval vannak normális csoportok, nyilván mindenből lehet értelmes csoportot találni. Sajnos nem mindig ezzel szembesül mindenki, és nyilván mihelyett egy csoport zártabb, ha ott alapvetően is egy toxikus dolgok mennek, átverések mennek, áldozatokat keresnek ott bizonyos emberek, akkor hogyha ez egy zárt csoportban lesz, ott még jobban elszabadulnak az indulatok, mert azt mondják, hogy na jó, akkor itt minden belefér, ez nem is nyilvános. Az emberek alapvetően, nyilván vannak, akik át akarnak verni az életben, vannak, akik rossz indulattal fordulnak felé, de hogy alapvetően a legtöbb ember jót akar a másiknak. Ezt így feltételezi is az ember, hogy azért az emberek általában segítőkészek és jó fejek egymással, főleg, hogyha valami élőben van egy interakció, ezt használják ki azok, akik átvernek, hogy így az alapvetően az emberek jók, főleg élőben tényleg ott mindenki általában megtalálja közös hangot, jó, hát ritkán van, hogy nem, de hogy sajnos viszont Facebookon, ahol anonimitásba lehet burkolózni, és az emberek hiszékenységet nagyon könnyű kihasználni, és utána nagyon könnyű eltűnni. Jöttem, átvertem, begyűjtöttem a pénzt, eltűnök, puff. És nagyon könnyen lehet hergelni az embereket, megvezetni, nem csak pénz miatt, lehet ez politika, lehet ez valami hálóépítés. Majd rakunk könyveket a hálószobába, hogy úgy csináljunk, mintha intelligensek lennénk. Nagyon sok dologba bele lehet húzni az embereket. Először gondoltam, csak pár ilyen aranyos csoporttal kezdünk, hogy ne rögtön a nyomasztás menjen. Őszinte szívcsoport. Figyelj, itt ilyen kedves képek vannak. Ezek olyan dolgok, ami mögé oda tudok állni, nem? Kedvenceim, ezeknek van egy ilyen esztétikája, amit már nehéz is utánozni, nem? Próbálják a fiatalok ezt utánozni, de nem könnyű. Szívem tele van szeretettel, bekopogok hozzád, megállok egy percre, vidám, mosolygós napot kívánok nevetve. Ez a jó része az internetnek, akkor mindenki boldog szülinapot, boldog névnapot, boldog reggelt, boldog estét kíván egymásnak, ilyen gyönyörű képek. Hétfő szép, jó reggelt, örömteli, vidám, boldog napot kívánok, jó egészségben. Ez szerintem tök jó. Ezt értékelem, hogy itt az emberek úgy látszik, hogy tényleg törődnek egymást, aztán utána a másik csoportban majd ugyanezek az emberek egymás torkának esnek a politika miatt, de az megint egy másik része ennek az egésznek. Nézd, itt van egy dalt is, ide raktak, megnézzük. Amikor majd a szívedet száz tövissel tépi szét az élet. Hát mondjuk ez pont nyomaszt, de ez lehet az én hibám. Amikor majd nem leszek mán. Még kell nyomasztani. Már rögtön az... ja. Kővedomnak nem lesz kinek fájó. Isten, olyan végtelen, nyomasztó szomorúság. Itt eszembe ezek a nagyon trash képek, nagyon trash régi dalokról, amik arról énekelnek fájdalmasan, hogy egyszer majd nem fog már létezni, és az a másiknak az, hogy fog fájni. Én nem mondom, hogy ez összességben nem tud én nagyon nyomasztani. Ugye sírok. Oké. Olyan ember vagyok, aki vagy nem szólal meg, vagy kimondja kendőzetlenül, amit őszintén, amit gondol. Köztes út nem létezik. Vannak embertípusok, aki így ezt szereti hangoztatni, hogy figyelj, ami szívemen a számon, én akkor őszinte vagyok. Szerintem azok általában a legnagyobb hantabolyok, akinek annyira kell mondani, hogy annyira ez a személyisége, hogy ő wow, de szó kimondó vagyok, ami a szívemen a számon, biztos vagyok benne, hogy non-stop átbasz amúgy, de ez lehet, hogy csak az én hülyeségem. Az élet megtanított arra, hogy csak akkor bízzak az emberekben, ha szavak tettekké válnak. Hát, jó, de akkor már nem kell megbízni benne, mert akkor gyakorlatilag soha nem bízol senkibe, csak hogyha már megcsinálta azt, akkor bizalmas, sose szavazol meg előre, ami így is lehet élni, de szerintem ez nem annyira jó hozzáállás. A lelki fájdalom sokkal rosszabb a fizikai fájdalomnál, ugyanis míg a fizikai fájdalom egy idő után elmúlik, a lelki fájdalom örökre megmarad, ezzel is vitatkoznék. Szerintem van olyan fizikai fájdalom, ami nem múlik el, van olyan, ami nagyon fáj, és lelki fájdalmak is tudnak megmaradni, fel tud dolgozni. Ez is kicsit túlságosan általánosítás, kicsit túl jól hangzik. A szíved tesz emberre, és nem a pénzed. Jó, jó, az jó. Nem haltam meg, vagyok, csak máshol. Jó. Addig szeressünk, ameddig van kit. Na jó, elég volt a nyomasztás. Tovább, menjünk tovább, mint sírni fogok. Következő. Időjárás, előrejelzés, észlelés hosszú távú, 32 ezer tag, valaki egy szupercellát berakott, hideg front jön augusztus. Hát ez most akkor mostanában elég frissült ez a csoport. De figyelj, megosztanak egymással időjárás híreket. Szerintem ez aranyos. Berakja valaki, hogy ilyen volt az időjárás, ilyen lesz, nyári és zivatarok vannak. Jó, jó, nincs ezzel gond. És akkor van ilyen csoport, hogy nyugdíjasok szívecske, 42 ezeren vannak benne, majdnem 43 ezeren. Itt már kicsit az első dolog, amit látok, hogy a betegség sokáig tünetmentes, májzsugorodás okai és tünetei. A zöld újság cikkét osztják meg, ami nem annyira felemelő, de úgy látszik, hogy már itt van az injekció, amivel meg lehet gyógyítani. Dr. Életerő készítette ezt a cikket, és Dr. Életerőnél lehet megrendelni ezt. Jó, hát akkor ez nem biztos, hogy megrendelném, hogyha az írja a cikket, aki szeretné megrendelni a termékét. Felcsinálod a fiatalságod a mai fiatalokére? Mondom, nem. Nyugdíjasok.hu. Mennyivel egyszerűbben éltünk? Olvasói vélemény. Nehéz eldönteni, mikor volt jobb. Sokan sírják vissza a kádári kort, de le tudnának-e mondani az azóta mind beszerzett műszaki és kényelmi cikkekről? Hát ez jogos kérdés. Ennyi cikk, mosógép, cirkófűtés, stb. Alig volt elektromos készülék, többnyire csak asztali rádó és vasaló. A legtöbb faluba 60-as években vezették be az áramat. Hűtőgép helyett jégszekrény. Jeges hetente járt, nyáron 3-4 naponta mosás a kádban, fűtés és fürdés fával, cserépkályhával vagy fürdőhengerrel. Ha valaki tévét vett, az összes szomszéd odajárt este filmet nézni. Hozták a székeiket, de a szendvicset, sütit, bort, sört is. A film után pedig kitárgyálták a látottakat. Közösség alakult ki, a lakók segítették egymást. Ha valakinek elfogyott a vaja, a lisztje, stb. A szomszéd adott. Pedig úgy utálja az egész ház, mint a... Mára ez feledésbe merült, az emberek alig ismerik egymást. Ennyi? Hát azért nyilván annak is megvolt a szépsége, valószínűleg, de az nem gondolom, hogy az emberek alig ismerik egymást. Szerintem persze szép dolog a szomszédaiddal is jobban lenni, meg ilyenek, de hogy most már egy kicsit úgy érzem, hogy az emberek gyorsabban eljutnak helyre, de ott van az internet, szóval nem feltétlen a fizikai közelséggel válogatják az emberek a ismerőséget. De amúgy hát én is egy kis faluban nőttem föl, és ismertem az összes szomszédunkat. Mindenféle közösségi program volt, pedig 1000 fő lakik ott, és ott mindenki ismert mindenkit, kb. Mindenki köszönt mindenkinek. Kocsmába találkoztak, a falu rendezvényeken találkoztak, nagyon sok dolog volt. Nyilván ez egy ritka olyan falu, szerintem mint Szomor, hogy nem öregszik annyira, mert nagyon sok fiatal visszaköltözik oda, nagyon sok fiatal kiköltözik most oda, mert viszonylag közel van Budapesthez, de amúgy alapvetően még vannak ilyenek, amiről írt. Hát Kocsma már kevesebb van vidéken. Valószínűleg tévézni már nem mennek át egymáshoz, de amúgy nekünk is volt ilyen már Budapesten, hogy a barátokkal összegyűltünk, és együtt néztünk mindig Trónok harcát, amikor talán nem tudom az utolsó évadokat is úgy, de hogy mindig összegyűltünk heti egyszer, és akkor ez egy jó közös program volt, de ugyanígy volt a Breaking Bad utolsó évadánál is, hogy utolsó pár részt így együtt néztünk meg. Nem tudom, most vannak ilyenek, de ezeket ajánlom amúgy. Jó, ez egy cikk volt itt a nyugdíjasoknál. Zöld újság megint, Omega 3 Total, ismered az Omega Total 3-at? Különösen gazdag EPA-ban, amely anyag hatékonyan szabályozza gyulladásos állapotokat. Jó, hát én ezt nem biztos, hogy megrendelném. Túros batyú. Egyéb batyú. Tessék. Ez legalább egy finom recept. Megint a zöld újság, most meg ginkgo bilobát akar eladni, aszmásoknak, agyrahat, visszérbetegséggel küzdőknek, meg depressziósok, minden rahat. Gondoskodjon az egész természetes módon, és itt adja be a gyerekének az omega 3 zsírsavakat. Hát nem tudom, ez is a zöld újság. Úgy látszik, a zöld újság az itt terjeszti a dolgokat. Isten ajándék az algák titkos ereje. Neked is nyomot hagy az okni a lábadon? Ez 4 egészségügyi probléma okozhatja. Tudom, hogy az emberek szeretnek ilyen hipohonderek lenni, de hogy zokni nyomot hagy a lábán az embernek, az talán nem kell rögtön attól félni, hogy valami bajod van. Elég baja van az embereknek annélkül, hogy még ezzel is traktáld őket, jó. Tedd a fürdővízbe, hogy csökkentsd a vérnyomásod. Kannada, CBD, gumicukrok. Jó. Tyúkszem, bőrkemény, és hogy szabadulj meg. Úgy látszik, hogy csak ezeket osztogatják meg ezeket, hogy minden bajaid lehetnek. Menjünk tovább. Munka nyugdíjasoknak 11 000 tag van. Mondjuk itt valaki azt kiírta, hogy nem munka kell a nyugdíjasnak, hanem tisztességes nyugdíj, amiben meg tud élni. Hát igen, ez is egy fontos dolog lenne, de itt azért másra is próbálják behúzni őket. Snap csapatom, bővítéshez keresek munkatársak. Mi ez a Snap csapat? Reklámozás, értékesítők, termékek, gyógygombák, biomolekuláris ruházatok, minőségi természetes alapanyag kozmetikumok, étrendkiegészítők, biotisztítószer! Én úgy mondom, hogy... Biotisztító. Nem merek el rosszul mondok, hogy mondod, az Roli szétvágja valami megalázásra, már most látom előre. Hogy hihetted egy percig is, hogy a barátod vagyok? Na mindegy, úgy látszik, hogy az otthonról is el tud adni a gyógygombát, meg a biomukl... Ne hagyjuk megszólalni, még megbűvölne. A francba! Biomolekuláris... ruházatot, ami nem tudom mit jelent, online munkák, díjtalan rejtett költségek nélkül regisztráció, kötetlen munkaidő, igen, hát nem tudjuk, hogy ez mire munka, de kávéhez a kisegítő, na az legalább az valami legit munkának tűnik. Home office kolléganőket keresünk karácsonyi termékek tisztítószerek értékesítésére, magas jövedelem, ingyenes belépés. Miért kell kihangsúlyozni egy munkánál, hogy ingyenes a belépés? Egy munkánál miért lenne bármilyen belépés? Mostantól a munkát hirdetek meg, akkor legyen benne, hogy ingyenes a belépés. Nálunk nem. Nálunk több millió forintot kell fizetni az, hogy elkezdhess dolgozni nálunk, és azt ledolgozhatod. Ez jó ötlet. Jó, hát vannak ilyen munkák, menjünk tovább. Még a Jóci szép rózsáit gondoltam, megmutatom 3600 taggal, és itt tényleg szép képek vannak. Mesés délutánt kíván, kellemes délutánt, Márton napra virattam, gyorsan ide pattantam, hoztam neked kenyeret, hagymát, hogy ne kívánd a libac szomját. Ez meg egy élképnek tűnik amúgy. Ilyen van egy szex tudatosság csoport, képzeljétek, ez amúgy epic. Mikor játszod a jó kislány, de ha már odaadta, csak bekapod. Ha megkérdezed akármelyik férfit, hogy melyik nő a csinosabb, szinte kivétel nélkül azt fogják mondani, hogy a baloldali. Mert mindig a baloldali, akinek nagyobb a melle. Ezek a férfiak milyen primitívek. Nem tehetnek róla a hormonok, meg az ösztönök. Több millió év alatt alakult ez ki. Ez nem a férfiak hívája, ez evolúciója. Miért? Miért vagytok ilyenek? Ez van, de szerintem nem feltétlen, nem mindenkinek ugyanolyan az ízlése. Nem is merek lejjebb tekelni. November 10-e szeretkezés világnapja, nem is tudtam. A 11-re meg azt mondta, mondták, hogy ma van a szinglik világnapja, úgyhogy ma van, amikor felveszem a szinglik világnapja, úgyhogy a legtöbb nézőmnek köszöntöm. Kitartás, lesz még jobb. Nem baj, hogy valaki szingli, inkább legyen szingli, mint hogy borzalmas kapcsolatban menjen. Ez motiváló volt? Remélem. A házasság előnyei. Szeretet, szex, szabadság. És egyik szín sincs ott. Amikor a csaj nagyon ronda, ezért arra kérhet, hogy forduljon meg és háttal lovagoljon. Na jó, én ezt a csoportot, ezt most abba hagyom nézni, ez kegyetlen. Most, hogy tovább tekertem, de nem akarom mutatni. Fú, ez kegyetlen. Ugye én is beraktam, csak nekem nem tette be. Akkor még egyok, hogy berakjam. Jó, fantáziátokra bízom. Menjünk tovább, ezek csak ilyen boomer méme. Mit szóltok, ha a politikával folytatnánk? Sokszínűség nem lesz, szerintem. Ennek a csoportnak már címét imádom amúgy. Napi migráns. Oltás. Politika. Ez azért össze van hozva, nem? Az oltás az talán a Covid alatt nagyot ment, de azért még ezekre a csoportokra visszatérünk, mert sok maradéka maradt itt velünk. És a napi migráns az oké, okay, ez itt mi? Kizárják Vogel Evelint most a Tisza pártból. Ja most ez fog menni. Nesztek szektatagok, ez a véleménye rólatok a fostos messiásotoknak. Vadhajtások cikk. Kijött az első hanganyag Magyar Péterről. Mire ez a rész kimegy, már nem tudom, hogy hol fog tartani. Hanyadik hanganyag, meg vissza, meg oda, meg már teljesen máshol fogunk tartani. Valószínűleg. Hangfelvételek, Magyar Péter, hírextra.info, itt a Szijjártóról van egy videó, oké. Okay. Büdös szájú emberekről és nyugdíjas kommandóról beszél Magyar Péter. Hibrid rezsim, biztos érdemes megnézni ezt a videót, nem? A lakásom, mind az irodánk és minden gépjárművünk be van technikázva már hónapok óta. Már előre beszél a pedobotrány, ja igen, ezt már láttam, hogy az Ábrám Robi is már elkezdte nyíltan összeketni a Magyar Péterrel a lakatos márk ügyet, amit tényleg már ki tudja ezt komolyan menni még valószínűleg. Hírextra, jobboldali mémek, Donát Anna szoknyája, Fidelitas, ilyen létezik. Ú, gyerekek, ezt az érdeke, Fidelitas. Egy az egyben az stílus, meg a font stílus már ebből, de nézzük a Fidelitas mit mond. És pártársai nemrég Brüsszelben a migrációs paktum végrehajtásának felgyorsítására szavaztak. Karácsonyoknak köszönhetően már így is lakhatási válság van a főváros. Hú, ez a Fidelitas, ez tudja, ezek a fiatal demokratáknak a fiatal demokrata ága. Igen, azért van lakhatási válság. Hát lehet, hogy a karácsony miatt, de lehet, hogy a világ összes nagyvárosában az van, legalábbis Európában, nagyon sok helyen, Amerikában is lakhatási válság van, arról, akkor gondolom arról a Biden, tehát igen. Ezt a válságot a Tisza párt politikusai brüsszeli nyomásra tovább súlyosbítanák. Itt Bécsben ezt már elint. Nem lehetett volna újra venni, ha már elét ment egy gyerek. Itt Bécsben már elint. Észték, az lesz. Nekem ez annyira furcsa, hogy ilyen fiatalok, akik fideszesek, és terjesztik a Fidesz propagandát, felmondják. Elképesztő, hogy mik vannak, de hát sokan nincsenek amúgy. Valószínűleg összes Fidesz szavazó, aki fiatal, az fidelitásos. Itt Bécsben ezt már elintézték. A bérlakások jelentős részében migráns háttérű családokat költöztettek, ráadásul háttérű. Egy migráns család 4600 eurós támogatást kap az osztrák államtól. De mi a helyzet Budapesten? A Fidesz képviselői felelősen léptek fel, hogy megvédjék a budapestieket. Ez hátrafordított baseball sapkájában, most vettem észre. Gyerekek, ennél több kell ide szerintem. Lehet, hogy ez is megszólítja a fiatalokat, de úgy érzem, hogy annyira a hordó alját kaparja már a Fidesz, hogy tényleg bárkit odarak, csak mondja a fideszest, és már annyira képesség, személyiség nélküli, magától ezek az emberek senkihez nem jutnának el, és már annyira nem tudnak hova nyúlni, hogy már tényleg bárkit odaraknak, csak azt mondja, amit mi akarunk. Ebből lesz az, hogy a hátrafordított csapkában mondja a gyerek a propagandát. Migrációs paktum hatásaitól. A budapestiek érdekeit kell szem előtt tartanunk, nem Brüsszel elvárásait. Budapest többet érdemel. Fidelitas, ilyen létezik, azt a kurva. Jó, hát itt menj mindenféle okosság, ez legalább ezt is láttam. Következő, mi Bájer Zsolt és a Fidesz mellett állunk. Miért ezt a képet rakták be Orbánról? Nem olyan hízelgő. Na mindegy, itt is van 8000 tag, büdös szájúak az emberek, ez Magyar Péter valódi vélemény a saját szimpatizánsairól. Hát próbálkoznak. Biztos most nagyon sokan emiatt inkább a Fideszre szavaznak majd. Térstefi, ez mi? Általános iskolában törölték a finn barokk zenekar és a Helsinki kamarakórus Messiás című koncertjét, mert attól tartottak, hogy vallásokból megsértettek néhány diákot. Fontos dolgokról beszámolnak ők is. TikTok Fidesz. Hogy ültem a feleségemmel a konyhában is teáztunk. Jaj, már megint elmesél mindenkinek, felhívta Trump. Ezzel fog most haknézni az Orbán. Hogy győzött? Hónap. Most a dolog az úgy megy, legutóbb, hogy ültem a feleségemmel a konyhában is teáztunk, és akkor a kis Nokia megcsörrent, fölvettem, És mondták, hogy Donald Trump szeretne velem beszélni, mondtam, hogy itt vagyok. Mondta a másik oldalon az elnök, hogy jó estét, Viktor, hogy vagytok? Annyira büszke magára, olyan aranyos. Örülök, hogy erre rengeteg évet és pénzt ráadoztunk, hogy olyan bratyiban legyen a Trump-on. Magyar Péter, amerikai eredmények. Ukrajnából pénzelnék a háborúpárti amerikai politikusokat. Jó, a bekezdések.hu ezt írta, akkor biztos így van, de Bájásót csak így megosztották. Na ez normális normálisokkal a normalitásért. Halál! Magyar Péter és az alkalmazottja a nagyszüleink halálát kívánta. Ez túlment minden határon. Add tovább! Hát ez egy kicsit úgy érzem, egy picikét hatásvadász, még hogyha nem is igaz. Ilyen oldalon normális, normálisokkal normalitásért. 2002-től 2010-ig több mint 35 ezer milliárd tűnt el elvtársak. Csak annyi? Adj erőt! Hát ez nem rossz. Hí, hát ez most nekik ez megy egy pár hónap alatt. Én nem tudom, ez a Fidesz mellett vagy ellen van ez az oldal, mert ha 8 év alatt a szocialisták 35 ezer milliárdot tudtak elrakni, azt kell mondjam, hogy próbálják ezt a rekordot megdönteni amúgy. Kész elmebaj. Egymásról készítenek hangfelvételeket. Most már kíváncsiak vagyunk, mitől fél ennyire Magyar Péter, Deák Dániel. Nézzük, Dénis szakértő Deák Dániel mit mond? Köszönöm, hogy Magyar Péter tanácsadója azt írja, hogy a Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásig csupán 100 000-es nagyságrendben kiesnek, mint szavazó. Vagy azt várják, hogy a nyugdíjasok meghaljanak, és akkor majd ők nyernek. Egy ilyen kijelentés után távozni kellene a közéletből. Majd megmondja öreg Dani, hogy ki távozzon a közéletből, olyan aranyos, nem? Nyugdíjasnak legyen az ellenzéki vagy fideszes. Miért van a kezébe szőlőlé vagy almalé? Szó és sokáig tartó életet kívánok. Isten éltes őket sokáig. Hogy gyerőd. Nagyon kevés lesz ez ide, 26-ig, ez a Deák Dánielek. Tényleg nagyon a hordó alján vagyunk már. Jó, tovább, mi van még ebben a csoportban? Ezt a fiatal embert sokan kinevetik, amiért elküldték Magyarországra, kérlek támogass egy repülőjegy részletével. Szerintem ki tudják fizetni, hogy amerikaiak a pressmennek a repülőjegyet. Én ezt gondolom. Borsod a sorsod, ez az oldal. Magyar Péter és alföldi kapcsolata. Magyar Péter járt alföldiben. Mi a fasz? Nézd itt egy poloska. Poloska Peti, Viharsziget, Új-Tisza-sziget lehet ez. Pedig mérésekben Kamala Harris vezetett. Amúgy azt is most mondják, ugye, hogy Trump nyert, pedig a mérésekben Kamala Harris vezetett. Ha valaki figyelte tényleg az amerikai politikát, az utolsó több hétben már egyáltalán nem azt mérték, hogy a Kamala Harris vezet. Miközben amúgy nem lehet egyértelmű összehasonlítani az amerikai méréseket, ahol teljesen más szisztem van, mint a magyar méréseket, ahol sokkal többet számít a popular vote, abban is nyert a Trump, de hogy nem volt ilyen mérés, hogy 49 Kamala, 44 Trump, vagy ha volt, akkor nem tudom mikor volt, de hát nem igaz, hogy a Kamala vezetését mérték, sőt, az utolsó hetekre már Trumpot mérték előre. Nem itt ezen múl, hogy most ki mit mért éppen. De hogyha ezzel meg tudják nyugtatni magukat, hogy akkor Tisza párt se vezet, akkor jó. Nézzük, van még itt csoport. Keresztény, patrióta, független Magyarország, mi így szeretjük. Europe's Defender, ez azért epic kép, ezt meg kell hagyni. Tisza párt, LP képviselők, múltja, Trump felszopás. Azt nézd, a megafonosok így beszélnek, mint a felnőtt emberek lennek, hogy így ül, és így mondja, a bohár, így megbeszélik a dolgokat polgári mulatóval, és így, nézd, felnőttek vagyunk, beszélgetünk politikáról. Ez a Fidelitas kép? A Fidelitas. Meg kell nézni a Fidelitasnak most már, hogy mik vannak még ott. Trump győzött, Orbán népszerűsége sorra újabb csúcsokat dönt. Tehát mondjuk ez kérdéses amúgy. Most már amúgy ez már egy új szint, hogy a közvélemény kutatókat mémelik, hogy mekkora köcsögök. Mint hogyha ő felelősség lenne, hogy mit mérnek. Na, mert megint egy dárban. Én ezt többet nem nézek, ez az utolsó. Úgy látszik, hogy erre vannak ezek a megafonos videók, hogy mindenféle nyugdíjas csoportban osszák őket. A liberálisnak lenni, Orbán Viktor barátja nyeri az amerikai elnökválasztást, ide jönnek Orbán Viktorhoz Európa vezetői, emellett a német... Hát Orbán Viktor az jöttek ide, de ez a választásra független amúgy, és amiatt van, mert mi vagyunk az EU soros elnöke, éppen szóval ez most, hogyha a Gyurcsány lenne hatalmon, akkor is ide jönnének. Szerencsére nem a Gyurcsány van, szerencsére! És kormány is megbukik. Hát ez aztán tényleg jó hét. Ennyi? Amúgy annyira nem nehéz. Még mindig jobb, mint hogyha fizetett propagandista lennék. Jó, következő, meguntam ezt. Jaj, a Fidelitas. Magyar Péter Bécsben jár. Pontosabban biciklizett. Mi pedig nem tudunk elmenni szó nélkül. Jaj, Fidelitasosok! Jaj, Istenem, ezek nagyon jók, ezek az új arcok. Ugyanúgy a megafon csinálja nekik is a videókat. Mellett, hogy egy olyan fotót posztolt a Facebookra, amelyen Bécs bevándorló lakta kerületeit biztonságosnak és élhetőnek tartja. Mi pedig tudjuk, hogy ez messze nincs így. Itt vagyunk Bécsben, ahol 2020. november 2-án iszlám szélsőségesek terrortámadást hajtottak végre, amely 4 halálos áldozatot követelt. Bécs bevándorok át... Szegények, tényleg a hordója. ...urolt negyede úgy néz ki, mint egy közel-keleti város. A lakóság teljesen lecserél. De mert Budapesten néz ki jól, mert ott meg a karácsony van. Még nem a karácsony engedi be a migránsokat itthon. Pedig többségében nem oszták, vagy magyar emberekkel találod szembe magad. A városkép és a kulturális közeg teljesen átalakult. Már nem lehet nyugodt szívvel a város egyes részein sétálni. Jó, ezt mindjárt hiszem, hogy milyen szörnyű lehet Bécsbe lakni, rettegek. Magyarország nem lesz bevándorló ország, ha tetszik Brüsszelnek, ha nem. Mi magyarok kiállunk a keresztény Magyarország mellett, és megőrizzük annak biztonságát. Micsoda epik vágások vannak, nézd, kivágták az embert, rámvérbe berakták, nem tudom, hogy hogyan. Biztos így meg lehet szólítani a fiatalokat, ezt is 100-an lájkoltál. Jó, köszönöm Fidelitas tovább. Ők, akik valóban támogatják a Fidesz kormányt, ez a csoport. 8800 tag. Ha ennyi ember, aki valójában támogatja Fideszt, még az is sok lenne, szerintem. Hocsis Máté, hát most ugyanaz megy mindenhol. Ó, ezt a csávó, ez emlékszem. Ez az, aki Németországból hazajött és nulláról indult. Na jó reggelt kívánok, megosztok most nektek egy videót, jól nézzétek meg, és értelmezzétek, hogy mit mond ez a muszlim ember. Isten a folytköv. Egy napmuzulmán többség lehet itt Kanadában, igen itt. Nálunk kanadai törvények vannak, te pedig azt mondod, hogy sáriát akarsz bevezetni. Ami helyettesíti a kanadai jogszabályokat. Ez a migránshozás, ez nem unalmas már? Komolyan. Ez már nem lesz elég szerintem. Mindegy, próbálkoznak most mindennel egyszerre, de én azt látom, hogy kevés. Szóval ennél kreatívabbak voltak, és most újra ugyanazokat a köröket veszik, újra csak migránshozni tudnak, újra csak valami hülyeséget kitálni, egyszerűen elfogyott itt a kreatív energia, és tényleg most már a legalja szolganéppel próbálják megcsináltatni a propaganda munkát, és akinek vannak valódi képességei, annak nem muszáj elmenni propagandistának, hanem tud dolgozni valamit magától is, és magától is pénzt keres. És így a propagandisták között meg tényleg csak az ilyen legszerényebb képességű emberek maradnak, és akkor attól meg hiába várják a megváltást, azt akármennyi pénzt fizetnek, nehéz lenyomni a torkunkon. És ennyi idő alatt meg tényleg ott tartunk, hogy 14 év alatt minden képességes embert, vagy mindenkit, akinek van egy kis kritikus gondolkozása, azt már régen eltántorították maguktól. Csak azért is Fidesz 23 ezer tag, oké. Okay. Tisza Rágó, már hivatalos sincs férfi ajánlásával. Jó, ez nem annyira erős. Íme a tervem a mély állam lebontására és a demokráciánk visszaszerzésére, washingtoni korrupciót egyszer és mindenkorra. Ezt mindenképp egy Facebook bejegyzés. Azt akarom, hogy valaki csak negyek a Facebook feedemen. Hú, nincs valami kis cicás mém. Itt a tervem, hogy hogyan bontsuk le a mély államot, és így várjál, azért hagyj keljek már föl, mielőtt így lebontjuk a mély államot. Tisza webshop újjelent, a holnaptól tiszás dezodor és tisza rágó kapható. Peti the man. Tényleg lesz tiszás rágó? Vagy ez csak vicc? Én már nem tudom. Szerintem nem lesz. Mondjuk a Tisza webshopon viccelődni. Figyelj, a Tiszát támogatni legalább opcionális. A Fidesz támogatni, azt meg minden hónapban csinálod, amikor befizeted az adót. Kizárják Fogelevelint a Tisza pártból. Itt van a Fogelevelint, meg a Varga Judit. Nincs oda képek, kerülnek elő. Kacsavadász. Na jó, azt hagyjuk a kacsavadász most már. Úristen, Mencer Tamást, légy szíves, ne. Na, nem is hallottam még azt a nagy hangfelvételt, ezt a nagy lebuktatást nézzük. És ezt tényleg a Magyar Péter mondta? Igazuk van, akkor a Fideszre fogok szavazni. Mert már azért megvan a határ. Oké, hogy a Fidesz lerohasztja az országomat, és tönkreteszi rengeteg ember jövőjét, tovább mélyíti a szegénységeket, nincs oktatás, éppen rohadnak a kórházaink, de azt mondta a Magyar Péter, hogy valakinek büdös a szája. Már megy is az X a Fideszre. Jól látják a magyar néplelket amúgy. A következő felmérésen 80%-on lesz a Fidesz, mert minden tiszás meg fog sértődni. Következő, Orbán Viktor klub. Trump óriási tiszteletet érez az oroszlán szívű ukrán nép iránt, de az Amerikai Egyesült Államok prioritása a béke és a gyilkosság megállítása. Jó, világbüdös szájú egyesületek, vagy rátok a nyugdíjas kommandómat. Na, ezt sem Tony mondta. Jézus Krisztus. biztosan. Jobbra tarts, alkotmányozó, négyötöd a Fidesz-KDNP-nek 2022-ben, ez mondjuk pont nem vált be, ez a kép, ez fantasztikus. Négyötöd, az kell az alkotmányozáshoz? Szerintem miért kell négyötöd? A kétharmad nem elég mindenre? Én úgy tűnt nekem, hogy elég mindenre. Jó, ugyanaz megy itt is. Most már tényleg menjünk egy szinten mélyebbre, mert az, hogy a politikáról vitatkoznak az emberek a Facebookon, hát ez semmi újdonság nincs ebben, ez ilyen van és lesz is. De igen, itt nem mindenki van a pénzénél Magyarországon, és ez pénzügyi veszélyek is leselkednek amúgy az emberekre. Nem tudom, hogy ez meg fog-e lepni titeket, mert a Facebookon pénzt is lehet szerezni. Na, ez egy újabb bugyra a pokolnak amúgy. Akár legitnek is tűnhetnek ezek a csoportok, de aztán azért félő, hogy leselkedhetnek itt emberek, akik nem biztos, hogy jó szándékkal vannak fent ezekben a csoportokban, mint a Dolgoz otthonról online, munkapénz, karrier, gyerek mellett az interneten csoport. Mindig is szerettél volna Avon termékekkel pénzt keresni, itt a remek lehetőség. Amúgy ez az avonozás, ez még mindig megy. Már az internet korában, amikor meg lehet rendelni mindent az internetről, tényleg már mindenki használja, vagyis a legtöbben ott még fontos, hogy legyen egy helyi avonnőd. Üdvözlő szett, kizárólag új tanácsadók részére 8000 ér egy ilyen táska. Ez az avonozás, ez nem tudom, még működik-e, vagy hogy működik. Napi vitamin sprék, táplálék, kiegészítő termékek, üzemanyag adalék, utazás és pénzügyi portál ajánláshoz keresek munkatársokat. Ebben minden van. A My Daily Choice amerikai céggel elérheted, hogy plusz jövedelmed legyen. Mi az, hogy plusz jövedelmed legyen? Miért mínusz jövedelem az? Dolgozhatsz nálunk kortól és nemtől függetlenül, keres Messengeren. Azért a Messengeren kell írnom valakinek egy munka miatt, az nem biztos, hogy annyi munkatársat keres. Katalógus munkára keresek hölgy munkatársakat, mondjuk olyan betűtípust választottam, amiben van magyar. Azon lenni 20-30% haszon. Forgalom után további kedvezmények. Ingyenes regisztráció. Nincs kötelező kezdőcsomag. Nincs házalás, tukmálás. Keresz Messengeren. Szóval ez a hirdetés, ahol egy kicsit azért azt mondanám, hogy óvatosan ezekkel a munkákkal. Ezt nem tudom, rá sem merek kattintani amúgy. Szeretnél több időt a családoddal tölteni, miközben pénzt keresel? Ne érd be kevesebbe. Most itt az idő, hogy jobb életet élj, ahol te irányítod a napjédet, és nem a főnök. Megmutatjuk, hogyan változtathatsz. Csupán egy számítógéppel és internet kapcsolatban. Kattint a linkre, és tudd meg, hogyan teheted ezt. Hát amúgy igen, a vállalkozói létnek vannak előnyei, hogy nincs főnök. Cserébe mondjuk te vállalod a felelősséget magadért, hogyha nincs munka, az a te felelősséged. Ha meg dolgoznak neked, akkor is az a felelősséged, hogy nekik, akkor is az fizetést, hogyha nincs elég munka, vagy nincs elég bevétel. Mindeniknek megvan a pozitív és negatív oldal, miközben amúgy nyilván, hogyha alkalmazott vagy, akkor sem lesz benne biztos, hogy mindig lesz munkád, mert akkor meg kirúghatnak. Mindegyiknek más a pozitívuma, vagy mindegyiknek más a negatívuma. Nézzük rá, kattintok erre a linkre, és itt egy videó. Online bevétel az affiliate marketing segítségével. Jaj, kicsit félek. 27 másodperc, Száraz Levente, majd itt elmondja, hogy mi van. Ez már egy rabbit. Üdvözöllek, Száraz Levente vagyok, az affiliate guru. Ha téged is... Affiliate guru. Jaj, ne. Gyerekek, vigyázzatok ezek. A affiliate szót halljátok. A másik irányban rohanjatok. Rohanjatok, meg se álljatok. De kell az affiliate marketing. Hogyan tudod mi hamarabb elkezdeni, akkor kérlek jelentkezz egy TikTok live-ra, amit hetente többször tartok magán. Egy TikTok live-on keresztül kell jelentkezni? Azt hittem a Messenger a furcsa. TikTok live-on! Majd jelentkezek egy ilyen komoly multihoz, és ez nagyon jó az önéletrajzod, akkor a következő körre majd egy TikTok live-ba kéne egy kommentben jelentkezni, vagy donate-ben, vagy hogy van ez? Amit hetente többször tartok magán a TikTokon, itt ezen az oldalon fogsz tudni feljelentkezni rá, és találkozunk a live-on, ahol fel tudod tenni bármilyen kérdésedet magával az affiliate marketinggel kapcsolatban. Nagyon szívesen megválaszolom. Találkozunk a live-ban. Ez a pulsitelés. Nézd, hogy néz ki. Azért, mert kibaszott HDR videókat töltenek fel. Így néz ki végül. Nem így néz ki, hogy videó. Csak ez a HDR nem tudja kezelni egy csomó. Na mindegy, na. Részvétel ingyenes. Kedd 8 és csütörtök 8-kor van. Hogyan keres pénzt bárhonnan a világon egy laptop és internet kapcsolat segítségével? Feltárom a titkom, hogyan lehet neked is folyamatos online bevételed, és minden kérdésedre választ kapsz. Érdekes. Szerintem, aki nagyon sok pénzt kap ezekből, annak nem az lesz a biznisze, hogy megtanítsa neked, hogy hogyan kapja sok bevételt, hanem ők is megcsinálná ezt még tízszer, csak így dőlne a pénz. De valahogy mindig csak arra van idejük, hogy másoknak megtanítsák ezt a bevételi forrást. Érdekes. Lehet, hogy csak ilyen filantrópok. Ez nekik fontos, hogy neked is jó legyen. Én azért óvatosabb lennék ezekkel. Oké. Dolgoz otthonról egy stabil magyar cégnél. Nőknek szóló munkalehetőség. Miért csak nőknek? Kényelmes, rugalmas munkabeosztás, saját Kampotban dolgozhatsz. Nemzetközi jelenlét, oké. Okay. Nem mondják, hogy mi ez. Írj egy igent további információért. Írok, ezen nem múljon. Igen, köszönöm. Következő. Csatlakozz a Lady szupererős a csapatához, valósítsd meg az álmaidat. Szeretnél extra jövedelmet keresni, hogy közben szabadon osztatod be az idődet? Szabadon be... Na, például a vállalkozásnak ez egy nagy mágiája, hogy szabadon beosztatod az idődet, aminek általában az a vége, hogy szombat és vasárnap is dolgozol, mint most én is hétvényesen, és Borka is mesélhetne szerintem. Most hétvégéről? Igen. Borka nem vállalkozó, hanem alkalmazott. És úgy is dolgozik hétvégén, akkor ez rossz példa volt. De hogy mondjuk összeszámoltam, hogy valakinek csodálkoztam, hogy ilyen sok szabid van, és akkor én igazából akármennyi szabit kiveltek, de hogyha kiszámolom, hogy mennyi volt a tényleges szabi, amit nem munkával töltöttem, hanem csak nyaraltam, és azon a héten nem dolgoztam, hát akkor kevés. Szerintem pár hét. De amúgy közben meg így a év közben rugalmasabb az ember, és akkor szereti ezt magának mondani, hogy tehát annyit szabít veletek ki, amit akarok. Aztán nem vesz ki annyit, hogyha kiszámolja, de az a vállalkozásnak a... Ne számolt ki. Az a legjobb, ha nem számolt ki. De persze, ezzel lehet aztán csábítani az mi ez? Ó, bazd meg, na kezdődik. Dominóval is lehet jósolni? Igen. Privát jóslásra van lehetőség? Igen. A weboldalam Amira. Privát jóslás dominóval? Dominóval? Ez teljesen új. Az állatöveknek 12 jegye van, oké. Okay. Ez mi ott fölül? Kellemes zenét is lehet hallgatni, miközben nézed a honlapot. Borka! Ilyet akarok a kopasz simpánzra. Nézd, itt be tudod nyomni. Így már sokkal jobb. Látod, ott elindul a zene, hogyha benyomod. Én szeretem az ilyen zenéket, esküszöm. Én szoktam ilyen meditációs zenéket hallgatni, jót tesz a lelkemnek. De rögtön fel is idegesítettek, mert vigyázz a pénzedre, valaki szemet vetett rá, én szóltam. Ki? Miért? Jóslás. 20 000 45 percért. Amúgy ez nem is rossz. Általános jóslás 23 000, ikár lángos jóslás, vagy hármas kapcsolódási szerelmi jóslás 22 000. De hol van a dominós jóslás? Gyík. A gyík az nem gyík hosszú íve, az egy rövidítés a gyakran ismételt kérdésekre. Nem vicces, hogy gyík így van ki. Hova utalhatok? Jó, ez viszonylag hamar felkerült. És nem találtam meg, amit itt ígért. 2-0 dominó. Avon, ne hagyd ki. Online munka, kiemelkedő jövedelem. Szóval ez mi? Ez mi? Se egy link, se egy leírás. Jó, tetszik. Ázsiában hátradőlhetek a medenceparton. De mire nyomjak? Mi a link? Mi ez a munka? Mit hirdettél meg ezzel? Hm? 3 fő női munkatársat keresek a csapatomban. Napi 1-2 óra munka. Ha szeretnéd a családi kasszát kiegészíteni. Mi ez? És itt mi? Nincs kezdő befizetés. Miért lenne befizetés egy munkánál? Miért kell kiírni, hogy nem kell befizetni egy munkánál? Elképesztő. Ez szerintem kamerára. Előző héten, amit néztem, ott volt egy ilyen, nem? És ott arra kerestek gyakorlatilag kamerázni. És ott is napi 1-2 óra volt beírva. De ennyi. Keresd meg üzenetben. És keresse meg üzenetben, és majd utána elmondja, hogy egyáltalán milyen munkára jelentkezek. Na ez biztos legit, figyelj. Gícia Doihoz hasonló platformot szeretnék bemutatni. Ja, hogy ez Gícia Doihoz hasonló platform. Hát már megyek is. Miért nem ezzel kezdte? Ja, ezzel kezdte, jó. Indulás dátuma 10.15, még nem maradtam le. 4-5 hónapot jósolnak neki. Minek? Nincs benne semmi különleges. Minimum 50 dolláros befizetés, persze. Napi 3-szor kell elindítani. 2-2,3% között alakul a profit. Csatlakozz a Telegram csoporthoz, és ha befizettél G1-re, 1 US-t a jutalom. Jó, engem meggyőztek, nagyon legitnek tűnik, itt a csoport, Telegramon kell megnéznem, nincsen Telegramom, itt kell valahogy regisztrálni. Mindenki csak saját felelősségre fizessen be, nincs semmi garancia. És akkor itt van valami, hogy mennyit keresett, hogy ezt már egy AI is ki tudná szűrni, az ilyen szintű szkemeket, tehát nincs össze, az egész ilyen meghívásos, meghívnak minél több embert, az ő meghívó linkjével, ha bárki befizet, akkor megkapja belőle a jussát, és akkor ezzel motiválva van, hogy minél több embernek elküldje, és minél több embernek elküldje. És akkor ha pár embert be tud húzni, akkor abban megkapja a jussát. Most kéri a vérét, förtelmes, hogy már úgy hirdetik meg a munkákat, hogy nem kell befizetni. De valami munka, olyan munkát látsz az interneten, hogy van egy kezdőcsomag, hogy bármennyit be kell fizetned ahhoz, hogy egyet elkezdj dolgozni. Nem, menekülj. Ingyen elkezdhető life care cég. Szegény nyugdíjasok bazdmeg. Vagy hát emberek, itt nem csak nyugdíjasok vannak szerintem, de van olyan is, oké. Ingyenes regisztráció, dolgoz otthonról, bevételek passzívan, köszöntelek a csatornámon, iratkozzatok fel. Ez az én szóval, de nézzük. A passzív bevétel, mint olyan, annyira létezik amúgy, mint a Loch Ness-i szörny. Nyilván lehet passzív bevétel, hogyha már több százmilliód van, vagy egy milliárdos vagy, és akkor mondjuk már vannak embereid, már csak a tulajdonos vagy, be van fektetve a pénzed valamibe, és akkor már a kamatokból megélsz. Passzív bevétele a nagyon gazdag embereknek lesz. Neked nem lesz passzív bevételed, hogyha van több lakásod ki van adva, egy cég kiadja, akkor tényleg nem kell semmit csinálni, csak begyűjteni a pénzt. De az is azt jelenti, hogy több lakásod van kiadásra, akkor megint nagyon gazdag ember vagy. Szóval, amikor a Facebookon vagy interneten próbálnak megkeresni passzív bevétele, akkor tudd, hogy téged csak át akarnak baszni. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket ezzel a Neuraltex oldalon. Bemutatnék egy-két menüpontot, ami már elindult rajta, illetve még mindig van, ami egy-kettő nem. Nyilván a hozamok a befizetett összegeknek a mértékével arányos. Már adom is a pénzem, engem meggyőzött. Ennyit kell mondania, nekem ez teljesen legitnek tűnik. Hova öntsem a pénzemet? Minden pénzemet berakom, amit a Kopaszimpanzon elvásároltatok, az összeset ebbe fogom rakni. Egyszer élünk, nem? Vegyetek a Kopaszimpanzon egy csomó terméket, hogy ide rakhassam azt a pénzt, és aztán majd, hogyha nagyon sok visszajön, akkor visszaadom, amit elvásároltatok. Azt hiszitek, hogy nem látszik a videó, de ez a videó! Nézzétek, ez a videó! Ha nem nyomod meg a gombot, akkor azon a héten nem fog keresni neked sem. Semmit. Mutatom akkor, hogy miről is van szó. Ezt végig kell húzni, beződül, és így tudsz belépni. Amikor beléptél, és regisztrálsz a linkem keresztül. Dagobert a neve, fantasztikus. Adok neked egy kódot, amivel kapsz ide, az AMDV balanszba, $50. Most az $50, vagy kiegészít 500-ra, és befizetel még rá $50. Ja, még fizessébe gondoltam. Cryptex, kriptomágusok, NFT, minden lófasz. Beszeretném nektek mutatni a Cryptex-et. Már nagyon korábban, pár hónappal ezelőtt már csináltam róla egy videót. Cryptex, oda megyek, szaladok. Dogstok egy bányászással. Fú, gec, na jó, vásfor az álmaidat. Évek során már nagyon sok embert tett. Úgymond gazdaggá. Nézd, ez a honlapon beágyazott videó, ami megáll, és ott van ezt a YouTube-nak a recommended videó tabja, miközben a honlapról van beágyazva. Jézus Krisztus! Szabaddá. Ezt jól látom? Miről van itt szó? Na miről van? A cég rengeteg olyan tevékenységgel folytatott, amivel pénzt keres. Na most azok a pénzkeresések vagy jótékonyságok a tagoknak köszönhetően kerül a haszon széljelosztásra. A cégek csak úgy osztogatják a pénzt. Vissza lehet nézni gyakorlatilag a tevékenységi körüket, hogy mivel foglalkoznak, illetve az elérhető. Azzal foglalkoznak, hogy behúzzanak téged mindenféle scambe. Kitalált gombokat tettek oda, mint nagyon sok más projektek, ahogy látjátok a Facebooknál is a Twitternél is bejön a saját oldala. Azt a bejön a saját oldala. Hogyha rányomsz a Facebookra, akkor bejön a saját Facebookja. Nekem több nem kell. A saját Facebookja bejön, amit aztán vásárolhatott is pár százezer forintért rengeteg követőt lehet venni. Mindegy. Bejön a saját Facebookja a Facebookra kattintva. Ennen tudjátok, hogy legit bazzeng. Itt vannak a mesterforgalmazók. Gyakorlatilag a cégnél dolgozó emberek névvel, fényképpel, arccal vállalják. Igen, biztos, hogy ők azok. Magukat. Mindent meg lehet tudni a cégről, csak azt nem, hogy mivel foglalkozik. Na jó, mindegy, biztos meg lehet azt is. Menjünk tovább. Kisgyermek mellett is van lehetőség, hogy dolgoz. Keresd bizonyommal. Nem mondják, hogy mi az, de jó. Ez egy link, amire nincs is leírás. Ez mi? Bio, vegán, nem tudtam végig. Life care, boldog, nem tudtam végig olvasni. Life care, online munka, ez alul van írva. Engem ez meggyőzi. Menjünk tovább, jó? Következő csoport, hitel, bárlistásoknak aktív, passzív, és az első, ami feljön, a dobhitel. Öreg dobhitel, személyhitel, jelzálokhiteltől, kedves embertől. Az a pénz, amit tart, nem nagyobb, mint egy valós pénz. Nem lett ekkora egy 20 000-es. Még nem láttam 20 000-es, de nem gondolom, hogy ez ekkora. Aktív, passzív, KHR listával is, akár egy nap átfutás idővel, kötöttség nélkül, budapesti ügyintézés, oké. Okay. Árnéven hirdetnek a csalók itt, micsoda meglepetés. Ha hitelre van szükség, függetlenül a hitel típusától csak megbízható személyt ajánlok. Megkaptam a kölcsönt, ezért ajánlom őt xy.gamer.com-ot. Hitel11blogspot.com. Bárlista hitel ingyen. Rekordidat szerezze meg a vezető engedélyt bármikor a kategória vizsga nélkül. Mi? Vizsgálva vagy anélkül? Vezetői engedély vizsgálva vagy anélkül? Mi az, hogy anélkül? Vizsga nélkül is megszerezhetem? Fejezi ki a problémáját, nagyon hatékony segítséget kaphasson. Vizsgálva vagy anélkül. Bankok elutasítanak? Ő magánhitelező botond. Én, hogyha hitelt akarnék felvenni, a magánhitelező botondnál keresném. Nagyon legit ez a név, biztos, hogy jó lesz. Kedves csoportok, ha valaki magára ismer, nyugodtan keressen meg privátban. Magyar vagyok! A bankok elutasítanak? Nincs ingatlan fedezeted? Gyors megoldásra van szükséged? Vállalkozást indítanál vagy bővítenél? Másnak se akarnék hitelezni amúgy, annatod, hogy biztos, hogy csak egy jó felség, és nem valami átbaszás, vagy valami életed végig adósabb szolga lesz. Ha valakit a bankok is elutasítanak, fedezete sincs, és nagyon gyorsan kell neki a pénz, én neki akarok a vállalkozására pénzt adni. Ez jó jel, nem? Nem véletlen szokták a bankok elutasítani. Ki ad pénzt szerintetek olyan embereknek, akik a végső kétségbeesésükben már nem tudnak máshoz fordulni, akiket a bankok elutasítanak, nincsen fedezetük. Vajon milyen hitelt kapnak ezek az emberek? Sokszorosát fogják visszafizetni, ha visszatudják, és nem veszik el mindenüket. Ez az uzsorát, azt nem tudom, miért nincs sokkal szigorúbban meghatározva Magyarországon, hogy ne lehessen ilyen uzsora kamatokat adni, amivel, hogy ezt hagyjuk, ugyanúgy a legkiszolgáltatottabb réteget dobjuk oda azoknak, akik a leginkább kiszipolyozzák. Párosítjuk a legnagyobb, nem mondom, hogy bűnözőkkel, mert biztos ki van találva ennek a jogi háttere, de valahol ez nekem már az az irány. Ezt nem szabadna hagyni szerintem. De itt van, a rekordidat szerez meg a vezetői engedélyt bármilyen kategória vizsgálva vagy anélkül, és itt tanulnak az emberek. Vizsgálva vagy anélkül. Mi az, hogy vizsgálva vagy anélkül? Ezt még mindig nem tudom értelmezni. Kondor Gusztáv, Dávid Tamás, magánhitelező botond, öreg magánhitelező botond, nagy haverunk. Salamon botond, sorolhatnám. Rengeteg károsultja van, írja valaki. Ki gondolta volna, hogy átbaszás. Minden, ami kölcsön, hitel. Babaváró kölcsön igénylése esetén 250 ezer, illetve 300 ezer forint jár ajándékba. Keressetek bizalommal. Keressetek bizalommal, illetve messengeren is elérhető vagyok. Lakást okosan. Úristen. Plusz pénz neked. Fú, az emberek, akiknek ez a betűtípus a telefonokon, ezt a ki vagyok, ezt a betűtípus, ez borzalmas. Szerintem neked is jöjjön egy kis ingyen pénz. A régi linken utána app letöltés, jutalom azonnal. Nem bonyolult, pár adat kell kitöltés után, kettő fotót személy eleje, hátulja, utána meg még egy fotó, egy selfie. Mással akarok egy shady appot letölteni, megadni valószínűleg bankkártya adataimat, a személyim föltölteni, és egy selfie-t, hogy hitelesítsem magam, és aztán csodálkozom, hogy át vagyok baszva. Ingyen pénz. A dolgok, amik nem léteznek, csak a mesékben, de még ott sem, ingyen pénz. Kérdőíveket kell kitölteni, gyorsan gyűlnek a pontok, rövid idő alatt már 65-ször kértem ki 4000 forintot feletti összegeket. Ez megint hasonló. Szerintem neked is jól jön egy kis ingyen pénz. Ingyen pénz. Ingyen pénz. Pénzteremtés most már betöltött. Remélem ez a videó még betölt. Aki a jelszó, azért a pénz. Nincs befektetési kockázat. Mi az, hogy nincs? Egy befektetésben mindig van kockázat. Minél nagyobb a kockázat, annál többet lehet nyerni, különben nem lenne értelme nagyot kockáztatni. Kifizetés bitcoinban, persze, hogy ne lehessen lenyomozni. Nincs szerződés, nincs kötelezettség. Hát persze. Tovább ajánló rendszer viszont van. Nyilván, mert ebből keresed a pénzt igazából, nem abból, hogy ott mi van. Na jó, én ezt nem. Oké, pénzteremtés. Egy cég, ahol nincs szükség az értékesítésre, viszont kereshetsz akár heti 150 ezer forintot is. Ez a hang már a hitelességet mutatja nekem. Ez a minőség, és ez az AI hang. Nem is AI, bocsánat. A AI-nak már rendes hangja van, ez még az se. Magyarország legjobb marketing tervével. Ez nem azt mutatja nekem ez a kinézet. Bónusz és ajándék terméke várnak rád. Viszont nálunk nem egyedül kell építened a csapatodat, hanem a szponzoroddal, vezetőddel. Jó, ez hitelesnek tűnt. Szeretnél főnökmentesen dolgozni? Nem áll senki a hátad mögött. Családoddal minél több időt eltölteni? Hónap végén elfogyott a pénzed? Felkeltője. Nem kérdő. Ajánlok egy nagyszerű lehetőséget. Valós munkaszerződéssel, vállalkozói nélkül, heti elszámolással. Te döntöd el, mennyit szeretnél keresni, érdekel? Vedd fel velem a messengeren kapcsolatot. Én döntöm, hogy mennyit szeretnék keresni. Emelem tapasztalata rendelkező munkatársakat keresek. Blue Diamond. Emelem. Ok. Menjünk tovább. Plusz pénz neked, igen. Az mindig jó. Keresek kiegészítő kereset azonnal a munkalehetőség hölgyeknek. Fizetés csak tőled függ. nyilván, ez pont így szokott lenni. Itt meg valakinek regisztrálni kell a kódjával valahova. Itt is mutatja a balanszt, hogy nézd, van 111... Ja, csak 11 ezer forintja van ott. Az igen. Amúgy valahol végtelen szomorú, hogy az emberek annyira kétségbe esettek, hogy ennyire mennek itthon ezek az átverések, meg ennyire mennek ezek az ECOM testvérektől kezdve az ilyen hustle. Szóval nagyon csóró ez az ország, hogy minden ilyen pénzügyi szarral meg lehet etetni mindenkit, mert ezekre mi szükség lenne az embereknek, hogy mindenféle, vagy csak mindenki szereti megspórolni munkát, és azt hiszi, hogy az, amit megspórol, én nem tudom. Hitelajánlat magánszemélyek között. Neobankkal kapcsolatban léptem, ma írták jóval kért összeget, szerintetek valós? Kérdezi. Jóval írt összeg 8000 euró. Nem tudom, mi ez a Neobank? Szerintem nem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy legit dolog. Gabriela Kovács, azt kívánom, neked sikerüljön, itt egy furcsa link, legyen igazam. Nem én vagyok az ellenséged. Mi a fasz? Nálam van AB-ter, mindegyik működik, örökre jól élhetsz, ha velem tartasz, csak egy embernek van esélye, írja Dezső. Mi a fasz van itt tényleg? Anita horvát csaló, vigyázzon mindenki vele. Figyelj, ez egy Facebook csoport, ahol gyors kölcsönöket adnál egymásnak az emberek. Itt mindenki vagy csaló, vagy áldozat. Ez a kettő van. Csalók és áldozatok vannak ebben a csoportban, semmi más. Sziasztok, erre a személyre vigyázzatok, csaló. Na, csak nem. Nézzük, mit küldött, milyen SMS-t. Üdvözlöm a kedves tagokat, kölcsönt kínáló K. and HR. Nem gond, 1 millió forinttól egészen 8 és fél millió forintig el lehet érni Viberen, csak komoly személyek keresnek, köszönöm. Puszira nem utalgatok senkinek, minimális költsége van, megfelel. Ez a befizetett dolog már szaga van. Hölgyem, annak van szaga, amit ön mond. Hát, pedig ez már fizetném, utalnék is neki. Van-e itt már olyan személy, aki már kapott pénzt valakitől? Nekem is szükség lenne egy nagyobb összegre, előre nem fizetek, köszönöm. Van, akinek már adott hitelt? Magánhitelező Veronika. Sziasztok, magánhitelt ajánlok, csak is közjelzői díjat kell fizetni. Más előrefizetés nincs, keres bátran privában, 24 órás folyósítás. Üdv, mai nap folyamán és holnap este 8-ig kölcsönt kínálok 3 millióig. Viberen keressék. Mi ez a világ nyomora, bazd meg? Ez szörnyű. Tibor Hegedűs úrjám, hirdeti, úgy vélem saját magát, hogy átbasszon embereket. Tényleg? Tényleg? Tényleg? Átbasznak embereket egy ilyen csoportban, ami hiteleket ad magánembereknek? Magánszemélyektől? Kölcsönt ad, vagy micsoda? Persze, én kaptam 2,5 milliót. Mi? Jézus Krisztusom, bazd meg. Gyors hitel ajánlat kölcsön. Ez a neve ennek a Facebook embernek. Ő gyors hitel ajánlat kölcsön. Nem tudom, mit akar mondani, de jó. Sziasztok! Olyan szemét keresek, aki felvenne nekem 5 milliót, papíroznánk, és ezért 1 milliót adnék a segítségért. Előre is köszönöm. Fú, bazd meg. Ordít, hogy itt jól átbasszanak mindenkit, hiszen ilyenek hogy létezhetnek amúgy? Hálózatépítés határok nélkül. Kevés a nyugdíjad, gyes a gyet, vagy fizetésed hó végére elfogy. Én is hasonló helyzetben voltam, és muszáj volt keresnem megoldást, mivel csak otthon tudtam dolgozni, elkezdtem online munkát keresni. Az lényeg, hogy talált egy ilyen online munkát, neki kell privibe írni. Csapattársaimat keresem, ha szeretnél szabad emberként élni, vagy csak jövedelmet kiegészíteni, akkor keresd meg, megbeszéljük, hogy hogyan tudod a legegyszerűbben megoldani a jelenlegi kötelezettségeid mellett. Mit? Mi a munka, bazzeng? Lot Today, a világ legnagyobb kriptolottója. Fú, geci, ez hiányzott még. Kriptolottó. Egyáltalán nincs átbaszás szaga. Kriptolottó. Kriptolottó. Ez valami új szintje a pokolnak. Kriptolottó. Lefejlesztve, tesztelve. 1 millió USDT jackpot minden nap. Játsz bárhol a világon. Ajánlói program. Az ajánlói program az a mindennek a lépfenéje. Ezzel basszák az embereket. Sétálásért, testmozgálásért fizető app? Igen. Mi? Sétálsz és fizet neked? Hát ez nagyon jól hangzik, szinte elég hiszem el, hogy ilyen tényleg létezik, hogy sétálásért fizet az app. Sírják az emberek, hogy érdekel. Miért? Miért fizetnek sétálásért? Promóciós munkára, fizetés hetente KP-ban, napi 1-2 óra, gondolom. Keresek 5 agilis, kriptóban és hálózatépítésben jártas munkatársat, külföldről is, aki nagy ambícióval rendelkezik és szeretne keresni 20 000 dollárt egy megbízható magyar cégnél. Atya Isten! Emelem sikered mércéje, a bankszámlád egyenlege. Nálad rendben van. Amúgy ez örökre nézném. Gyeden lévő anyukaként azon gondolkodtam, hogyan tudnám kiegészíteni a családi kasszát. Sok mindent meghaltam, de egyik sem volt számomra igaz, mi végül megtaláltam a nekem valót. Ingyenesen elkezdhető munka. Oké, már is megyek. Mindenkinek ajánlom a napi fizetést. További információ, írás. Fú, valós munka, valós cég. Meguntad a robotolást hosszúval? Nem erre az életre vágytál? Váltani szeretnél? Én változtattam, mertem lépni, és csak tőled fogsz mennyit. Amúgy az a kedvencem, hogy ide van írva, hogy valós munka, valós cég. Onnan tudod, hogy egy hirdetés, ez tuti legit, hogy oda van írva, hogy ez valós munka, valós cég. Az, hogy mi a cég, az mindegy, nem? Valós cég. A valós cég Kft. Az. Na, fizesd be. Eleged van már az MLM-ből? Akkor legyél affiliate partnerünk. Cseberből, Vödörbe. Vödörből, Vödörbe, Ürömből, ürömbe, üröm az ürömben. Hogy lehet ez, hogy MLM-ből eleged van, akkor affiliate partner legyél, és ha eleged van az affiliate-ből, legyél kriptós. Tovább, nem bírom tovább. Munkapénzkarrier online, 20 000 tag. Ez legalább legit munka, csomagoló munkatársat keresnek, futárokat keresünk, ez még egész legit dolgot, legalább dinamikusan fejlődő csapat, karrier vagy család, nem kell dönteni, otthonod dolgoz, fürge diákiskola szövetkezet, diákokat keresnek. Itt még lehet, hogy vannak legit, mondjuk igen. Hölgyeim, kedves anyukák, aktív nyugdíjasok, mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy az otthonodból megkeresheted a minimálbért? Azt mondanám, hogy félek, mivel baszol át. Munka otthon MLM, keres, ajánl. Külön van az MLM-nek is egy csoportja, és ezt gondolom, ez még nyomasztóbb, mint eddig az összes. Első 3 jelentkező ajándékot kap. Tehát egy munka ilyen online, kötetlen munka, de nyugdíj mellett, kisgyermekem mellett otthonról. Sziasztok, sikeresen működő céghez, a Lifecare-hez keresem a munkatársaimat, napi 1-2 órát igényel. Mindenkit napi 1-2 órára akarna fizetni. Mi lenne, hogyha fizetné valaki teljes állásba, hogyha ennyi napi 1-2 órás ember kell? Vagy az elég ahhoz, hogy átbaszt? Erika vagyok, 28 éves, jelenleg gyedem vagyok, így találtam rá a lehetőségre. 2 gyermekem mellett dolgozom otthonom egy év, ezzel idő alatt rájöttem, hogy a legjobb dolog a világon az online munka. 60 000 forint az első hónapban. Ez biztos jó avon. Én nem bírom. Utolsó csoport. Otthoni internetes munka, ugyanazok a szutykok vannak meghirdetve, ugyanazok az átverések mindenhol van, ez borzalmas. Tele van a Facebook ilyen szutyokkal, elképesztő. Van már saját robotod, aki pénzt termel neked? Ha még nincs, próbáld ki, ezt imádni fogod. Fú, saját robotom lesz. Legyél független, sikeres nő. Mit adhat neked az ingyen női mentorprogram? Önismereti fejlődés, magabiztosságot, több időt magadra, családodra, támogató közed. Jó. Hát ez öröklenre lehet lejjebb menni. Itt még egy átbaszás, itt is egy átbaszás, itt is még egy átbaszás, itt is egy átbaszás, itt egy dropshipping átbaszás, ott még egy átbaszás, itt is ez, még egy, ott is, hopp, ott is, itt is, úgy is, amúgy is átbaszunk, hitelezünk, lehúzunk, minden adatodat ellopjuk, stb. Jó, ennyi. Fú, na, borzalmas. Itt tartunk. A diák izékről jut eszembe, hogy még mindig nem kértem vissza a diák melóktól, amit amikor befizeted valamennyi pénzt, pár ezer forintot megtartanak. És ugye, amikor kilépsz, akkor elmentek, majd visszakérheted, csak aztán úgyse lép ki senki, amikor már rendes munkahelyre megy, nincs arra ideje, hogy elmenjen az a 2500 forintért, vagy annyi ez. Egyszer elmegyek az összes diák szövetkezetbe, és visszakérem a 2500 forintomat, vagy nem tudom, mennyi volt az. Na jó, sajnos nincs vége, és sejtettem, hogy ez lesz, mert a legnyomasztóbb pokoli bugyrok még mindig hátra vannak, és ezek csak a Facebook csoportok. Mivel még mindenféle orvosi csoportok gyógyítják magukat, ahol természetgyógyászat van, ahol spiri gyógyászat van, távgyógyítás van, forrásenergia van, és még ezeknek a kiinduló pontja a végtelen spiri csoportok, új dimenziók, akadémiák, új korszakok, spirituális fejlődés, angyalok, kvantum jólét, ezzel folytatjuk jövő héten. Valószínűleg olyan trigger pontjaimra fog lépni ez a következő heti adás, már ez is kiakasztott a végén. Hát jövő héten már tényleg csak azok tartsanak velünk, akik készen állnak a pokol legmélyére is lemenni velem, mert oda tartunk.